kala Uta topana kipa mwana na koyoka yose sako Ya kako kiti sanga imote marifina Sherino kitena kukufa Kapo zela lelo misiva Pona yebo linginga sheri Sheri starifina Na luka kiyoka na Uta topana kipa mwana na koyoka yose sango Ya kako kiti sanga imote marifina Sherino kitena kukufa Kapo zela lelo misiva Pona yebo linginga sheri Kitena kokufa ta kozela lelo misiva kona yebolingi ga sheri ngai mokona